NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Premier Rutte heeft in Qatar overlegd met de emir over de Gaza-oorlog. Rutte zei dat Nederland niet pleit voor een staakt het vuren, omdat Israël zich dan niet kan beschermen. Wel pleit Rutte voor humanitaire pauzes. En na Qatar ging Rutte naar Israël voor een gesprek met premier Netanyahu. In de verkiezingsprogramma's die zijn doorgerekend gaan de lasten omhoog, zegt het Centraal Planbureau. Maar het verschilt wie die lasten betaalt. Bedrijven gaan vaak meer betalen en gezinnen minder. Theatercollectief Female Economy is winnaar geworden van de Cultuurfondsprijs. Aan die prijs is een bedrag verbonden van 100.000 euro. En oud-CDA Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Defensie van Voorst tot Voorst is overleden. Hij was staatssecretaris in het derde kabinet Lubbers. Van 1993 tot 2005 was hij gouverneur van Limburg. Berend-Jan van Voorst tot Voorst was 79 jaar. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Maaike Schoon. Ja, welkom bij Bureau Buitenland. Frankrijk heeft grote moeite om alle migranten op te vangen. En daarom probeert de autoriteit ze tegen te houden waar ze binnenkomen. In het mediterrane Zuid-Frankrijk. In Bureau Buitenland. Een reportage van correspondent Eva Ramelow. Het aardbevingsgebied in Turkije is nu achtergronddecor voor een nieuwe film. En de Verenigde Staten geven directe militaire steun aan Taiwan. Wat vindt China daarvan? Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ja, de Verenigde Staten blijken stilletjes directe militaire steun te verlenen aan Taiwan. Want het Taiwanese leger staat er slecht voor. Verouderde tanks, te weinig raketten en slecht getrainde soldaten. En dat op een moment dat de militaire dreiging vanuit China toeneemt. Waarom doet Amerika dat en hoe gaat China reageren? Hier in de studio Paul Verhagen, high-tech specialist en verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Paul, welkom. Dankjewel. Ja, het gaat, begrijp ik, over 80 miljoen euro. Dat is oneerbiedig gezegd niet zo heel erg veel. Nee. Waarom is die steun dan zo opmerkelijk? Nee, dus 80 miljoen, dat is ongeveer 1 F-35. Dus oké. Die steun is opmerkelijk voornamelijk vanwege de constructie waar het in wordt gedaan. Dus normaal gesproken, de Amerikanen hebben al zo'n 40 miljard aan militaire steun aan China, aan Taiwan gegeven. Maar dat was een lening en niet een gift. Dit is een gift. En het komt ook uit een ander soort orgaan binnen de VS, de FMF. Dat is de Foreign Military Funding Fund of zoiets dergelijks. En dat is niet iets wat via het congres moet. Dus iets wat echt binnen het presidentschap zelf ligt. En daarmee dus minder last heeft van mogelijke roering binnen de Amerikaanse politieke sfeer. Biden kan dat direct uitgeven, zo gezegd. Ja, dus dan heb je geen last van het congres eigenlijk. Precies, ja, Amerika steunt Taiwan al jaren. Hè? Ook militair en voor miljarden. Wat heeft Taiwan dat Amerika zo graag wil beschermen? Nou, tegenwoordig gaat het heel veel over die chipsindustrie binnen Taiwan. Dus daar is van heel erg strategisch belang. Maar het is ook zo dat de Amerikanen eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog een doctrine hebben van strategische ambiguïteit. Namelijk, er is één China. Of dat de Volksrepubliek is of Taiwan, dat zeggen we even niet. Maar dat viel toen in het kader van de Koude Oorlog. Dus Amerika heeft heel veel belangen bij Taiwan vrijhouden en zorgen dat China het niet kan overnemen. Vanwege macro-economische redenen, zoals wereldhandel. Maar ook vanwege eigenlijk ideologische redenen. Dus Taiwan bestaat eigenlijk omdat de VS dat wil. En dat weggeven, dat zou eigenlijk ook een soort van klap zijn voor Amerikaanse imago zelf. Ja, het is er niet alleen maar om die chips te doen, dus begrijp ik. Nee. Het Taiwanese leger staat er ondertussen slecht voor. Ja. Hoe slecht precies, weet je dat? Ik weet niet precies hoe slecht, maar corruptie en met name in de lage rangen is heel veel probleem rond moraal. Het schijnt dat de harde kern soort van de specialisten dat dan nog wel oké is. Maar het bredere leger, ze hebben heel veel reservisten ook. Er was geloof ik een studie van een denktank in Washington D.C. waarin in de wargaming eigenlijk het Taiwanese leger binnen 4 dagen compleet weg was. Dat klinkt opbeurend. Hoe kan dat eigenlijk, dat leger er zo slecht aan toe is, als Amerika toch al decennia lang geld die kant op stuurt? Nou, twee redenen eigenlijk. Je hebt een interne reden en je hebt een externe reden. De externe reden is eigenlijk dat China enorm snel is opgekomen qua macht. Dus de vijand voor Taiwan was altijd China. En dat is gewoon heel erg snel sterker geworden. Dus dat is één verandering die eigenlijk gewoon niet is bijgebeend. En dat is eigenlijk iets wat de hele wereld niet heeft bijgebeend, de opkomst van China. Het tweede heeft meer te maken met de interne politiek van Taiwan zelf. Dus Taiwan was tot eind jaren 80, volgens mij 87, onder een staat van beleg. Onder militaire martial law eigenlijk. En dat betekent dat dit een relatief jonge democratie is, een jaar of 30 uit. En dat er heel veel weerstand was ook tegen het leger als instituut. Dat werd gezien als corrupt, als achterhaald. Onder Chiang Kai-shek was er ook een soort van militair dictatorschap. Dus het heeft niet dezelfde status als iets positiefs binnen de Taiwanese samenleving. En er komt nog bovenop dat tot vrij recentelijk in opiniepeilingen Taiwanese eigenlijk zei dat ze het zeer onwaarschijnlijk achten dat China zou binnenvallen. En dat is iets wat eigenlijk na corona of een beetje na de opkomst van Trump is gaan lopen kantelen. Maar dat is een vrij moderne en vrij recente ontwikkeling. Ja, want dat is natuurlijk de grote vraag. De Amerikanen zijn bang, hè, dat, dat voor een Chinese aanval op Taiwan. Hoe waarschijnlijk is die aanval? De Amerikanen zijn overtuigd dat het op een gegeven moment gaat gebeuren. En op welke termijn? Ik geloof dat de laatste, dat is volgens mij het hoofd van de Navy, die had het over een termijn van 20 tot 30 jaar. Dus dat is binnen afzienbare tijd. Mm-hmm. En recentelijk zijn ook een aantal gokken geweest dat het misschien nog sneller is. En dat heeft echt te maken met zowel die assertiviteit van China aan de ene kant, als het feit dat de Chinezen veel meer middelen nu hebben ook om dit te kunnen doen. Dus de Chinezen zijn gewoon nog niet zo machtig als de VS, maar zijn echt een stuk dichterbij gekomen in termen van militaire slagkracht. Ja, en ze sturen dus nu direct geld die kant op. Mm-hmm. Ja, dat vindt China natuurlijk niet leuk. Die zeggen Amerika zit te stoken in de relatie tussen ons en Taiwan. Heeft China eigenlijk een punt? China heeft een punt in de zin dat Amerika zegt er is maar één China, maar we gaan even niet zeggen welke dat is. Dus Taiwan is een heel soort van vreemd overblijfsel eigenlijk van de geopolitiek van de Koude Oorlog. Het wordt niet erkend als een land. Er zijn een stuk of 13 landen in de wereld die Taiwan erkennen als land en het Vaticaan. Maar China of de VS loopt dus eigenlijk een soort van een niet-land te steunen met staatssteun. En je zou het een beetje moeten vergelijken als Duitsland de autonome republiek van Friesland gaat lopen steunen met militaire steun. Dus de Chinezen hebben zoiets van, okay. Wat zijn jullie aan het doen? Waar ben je bezig? Je loopt in te mengen in ons soevereine territorium. En je wil ook nog niet eens herkennen dat je het als een onafhankelijk land ziet. Dus waar ben je mee bezig? Ja, want dat is eigenlijk het andere punt. Hè? Je zei het eigenlijk al. Amerika geeft dit soort steun alleen al aan landen die ze ook erkent. Is dit dan ook een stap naar die erkenning van Taiwan? Ja, dus dat FMF, dat fund waar we het net over hadden, dat is bedoeld voor landen. En daar eigenlijk wordt nu die definitie een beetje in opgerekt. En de vraag die ook in Washington al gelijk kwam was, okay, als je zegt, we gaan geld geven uit een fund voor landen, erken je daarmee ook dat Taiwan een land is? En dat was gelijk van, nee, absoluut niet. Wij hebben het één China-doctrine en daar zijn we strategisch vaag in. Mm. Dus het gaat niet zo ver. Maar het is inderdaad, en dit is heel erg intrinsiek aan Taiwan, omdat het dus niet echt een land is in de normale zin, heb je alle hele vreemde en hele awkward constructies nodig om dan middelen te gebruiken die bedoeld zijn voor andere dingen, maar niet van toepassing zijn op Taiwan. Ja, ik wil even terug naar wat je net zei, hè, dat ze er toch rekening mee houden dat het sneller gaat gebeuren, dat China inderdaad een aanval pleegt op Taiwan. Is die kans ook toegenomen nu de aandacht van de Verenigde Staten toch vooral op de oorlog tussen Israël en Hamas is gericht? Nou, het helpt niet dat er veel conflicten zijn. Het leidt af in die zin. Maar ik denk niet dat sommige mensen zeggen, okay, omdat de VS bijvoorbeeld steun geeft aan Oekraïne en Israël, is het militaire arsenaal van de Amerikanen verzwakt. Ik denk dat dat wel een beetje overdreven is. Amerika is al vrij duidelijk geweest, ook toen de oorlog in Oekraïne zelfs begon, dat hun lange termijn vijand is China, niet Rusland. Dus ze hebben wat dat betreft wel echt gewoon hun oog op China. En ik denk dat het vrij moeilijk zal zijn om ze daarvan af te leiden. Ja, is die aanwezigheid van China in de regio van Taiwan dan ook toegenomen de laatste maanden? Er zijn heel veel excursies geweest. Ik geloof dat weer een record aantal. Wat is dat, een excursie? Dan denk ik aan een schoolreis. Ja, okay, dat is dus dat de Chinezen dan een aantal vliegtuigen binnen de economische zone van Taiwan insturen. En ik geloof dat recentelijk ook een record was. Dus er is zeker sprake van een toenemende assertiviteit van de Chinezen rond Taiwan. En dat bood niet de goede kant op. Nee. Nu hebben inderdaad de Amerikanen, die zijn eigenlijk altijd heel eensgezind geweest, hè, als het gaat om het beleid rond Taiwan, ook onder Trump. Blijft dat zo? Dat is zeer de vraag. En ik denk ook dat dat een heel duidelijk teken is waarom dat FMF-ding wordt gebruikt. Dus het was vroeger zo dat eigenlijk Amerikanen heel erg buitenlands georiënteerd waren, met name binnen de politiek zelf. Dus dan was het eigenlijk een no-brainer dat je Oekraïne zou steunen tegen Rusland / de Sovjets, dat je Israël zou steunen. Maar tegenwoordig is er veel meer eigenlijk reuring in met name de Republikeinse partijen over waarom maken wij ons eigenlijk zorgen over landen buiten de VS, terwijl onze wegen uit elkaar vallen, terwijl onze scholen super slecht zijn. Dus waarom is Amerika eigenlijk die rol aan het vervullen in de rest van de wereld? En dan zie je ook inderdaad dat toen de oorlog in Gaza uitbrak, dat er letterlijk geen Speaker of the House was. Er was geen leider van het congres in de VS. Dus ze konden überhaupt niks doen om Israël te steunen. Dus die binnenlandse politiek van de VS is heel duidelijk een Achilleshiel van ook Amerikaanse militaire macht. En dat is denk ik ook waarom er een poging nu is gedaan om het weg te halen bij het congres en bij het presidentschap neer te zetten. Je kunt het een beetje vergelijken met tijdens de Koude Oorlog. Toen was het namelijk zo dat in principe een kernaanval of een reactieve kernaanval moest door het congres worden gevalideerd. Maar dat gaat veel te langzaam. Want je hebt 20 minuten. Dus toen is dat uiteindelijk neergelegd bij het presidentschap zelf. Specifiek omdat het congres dus te langzaam, te log en te politiek was eigenlijk om te reageren op geopolitiek. Ja. Biden maakt zich ook wel zorgen, hè, dat die steun aan Taiwan dat op een gegeven moment betwist wordt. Deel jij die zorgen? Vooralsnog is anti-China zijn eigenlijk een van de enige dingen die wordt gedeeld aan zowel links en rechts in de Verenigde Staten. Amerikanen zijn natuurlijk als de dood om nummer 2 te worden. En China is de enige echte rivaal die ze hebben voor Amerikaanse macht. In zaken als Oekraïne bijvoorbeeld heb je ook weer andere politieke onderstromingen en Israël ook. Maar de eensgezindheid vooralsnog rond Taiwan is vrij hoog. De vraag dan wel is van hoe ga je de invulling aangeven? Haal je het op alleen wapens sturen? Of zou je ook bijvoorbeeld echt Amerikaanse troepen in Taiwan neerzetten? En hoe waarschijnlijk acht jij dat gebeurt? Ik denk dat moeilijk gaat zijn. Biden heeft wel een aantal keer gezegd dat hij zich committeert aan de verdediging van Taiwan. Maar heeft niet gespecificeerd wat dat dan precies is. En het is wel heel duidelijk dat Amerikanen willen graag de macht van de wereld zijn. We willen meestal niet troepen ergens heen sturen. Dus dat wordt echt een politieke afweging. En dat zal heel erg afhangen van wie ook dan in het Witte Huis zal zitten. En als deze Amerikaanse ambiguïteit voortduurt in het congres, wat heeft dat dan voor gevolgen voor Taiwan en voor de wereld? Het heeft als gevolg dat het eigenlijk een heel awkward scenario wordt waar het veel duidelijker wordt dat China echt als doelstelling heeft om Taiwan in te nemen. Dat is echt een deel van hun hele eigenlijk doctrine, dat zij Taiwan als soort van het laatste deel zien van de Chinese burgeroorlog. Dat hoort gewoon bij China. En op een gegeven moment zul je denk ik kleur moeten gaan bekennen. Hoe je dat gaat doen en waarom en onder welk context, dat wordt dan heel erg de vraag. Wat bedoel je met kleur bekennen? Nou ja, je zegt er is één China en dan zeg je even niet welke het is. De Verenigde Staten herkent de Volksrepubliek van China. Ze hebben ook inderdaad, dat heet dan niet een ambassade, maar ze hebben een trading office in Taiwan, wat dan functioneert als een ambassade. Maar in veel optieken is eigenlijk China de echte China, de grote China. En Taiwan is een soort van overblijfsel wat eigenlijk steeds meer en meer in een soort van hele vreemde hoek wordt gedreven. Nu, die casuïstiek rond de chips natuurlijk is nu heel duidelijk. Dus er zijn ook strategische belangen om Taiwan overeind te houden. Ja, al is het alleen maar om de toegang tot de chips, begrijp ik. Ja, dus je hebt een soort van ideologische reden. Namelijk, Taiwan is een van de enige democratieën in Zuidoost-Azië met goede mensenrechten, met homo-emancipatie, et cetera. Maar je hebt ook gewoon keiharde strategische reden. Namelijk, allereerst is het best wel nuttig om een gewapend eiland voor de kust van China te hebben, maar ook technologie. Ja, duidelijk. Paul, dank je wel. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Met Maaike Schoon. Ja, Frankrijk heeft grote moeite om alle migranten op te vangen. En daarom proberen de autoriteiten ze tegen te houden waar ze binnenkomen, in het mediterrane Zuid-Frankrijk. En dat gebeurt niet altijd op een legale manier. Dat zag althans correspondent Eva Ramelow, die ging kijken aan de chique Côte d'Azur. Méditerranée, zo blauw, zo blauw. Hier aan de Middellandse Zee is het toeristenseizoen nooit echt voorbij. Het is een droom. Prachtige gebouwen, krakend witte parasols. En aan het eind van iedere straat zie je de zon schitteren op de zee. Migranten, we hebben er hier eentje, zegt restauranthouder Arnaud. We zetten ze aan het werk. De zwarte medewerker, die vindt dat iets minder grappig. Maar je ziet hier inderdaad geen zwarte mensen. Ook geen migranten trouwens. En dat komt volgens Arnaud omdat de politie ze tegenhoudt aan de grens. Dus hier in het chique kustplaatsje Menton komen ze tot Arnaud's grote opluchting niet. À notre niveau, sur la partie centre-ville et bord de mer, nous, on les a pas du tout. Hier op deze gigantische parkeerplaats langs de snelweg bij het plaatsje Ventimiglia vind je die migranten wel. Dit is vlak over de grens in Italië. Honderden, vooral Afrikaanse migranten, die wachten hier op een avondmaaltijd die vrijwilligers iedere dag voor ze klaarmaken. Ik denk yes. I hope. Er is voor 400 mensen gekookt, zegt Maria van de organisatie. Du riz ou des pâtes et un mélange de légumes avec sauce tomate, un peu d'épices. Het is rijst met groenten en wat specerijen. Deze meneer probeert hier voorrang te krijgen omdat hij ziek is. Maar iedereen moet op zijn beurt wachten. Voilà. Wat is your name? My name is Saleh. My name is Mohammed. Hassan. Abdullah. Haroun. Imam. Ayman. Sigistin. Erosol. Het zijn vooral jongens uit Sudan, Guinea, Ethiopië, Afghanistan en Irak. I don't know now, life or death. Ze vertellen dat ze vaak nog geen dag in Lampedusa zijn geweest. En toen gingen ze al door naar de Franse grens. I go to United Kingdom. Because you speak English. Yeah. But the language of Italy or France very difficult, you know. Ja, naar Engeland misschien, maar eerst willen ze dus deze grens over. En dat zou normaal gesproken gewoon moeten kunnen, want tussen Schengenlanden kun je vrij reizen. Maar er stonden begin dit jaar zoveel migranten aan de grens dat de Franse regering toch weer grenscontroles invoerde. Ja, veel van deze migranten die proberen sindsdien via de bergen het land te bereiken. Of toch via wat de meest simpele manier lijkt, met de trein. Het treinritje door de bergen duurt 12 minuten. Aan de voorkant van de trein en aan de achterkant en in het midden stappen agenten van de grenspolitie in. Ze lopen door de trein, bonzen op toiletdeuren en uit bijna iedere trein plukken ze wel een paar zwarte jongens. De jongens, drie zijn het er, in t-shirt, capuchon op, sneakers aan de voeten en eentje op sandalen. Ze moeten op een bankje gaan zitten. Een agent doet handschoentjes aan en doorzoekt hun kleding op identiteitsbewijzen en treinkaartjes. Ja, ik moet wegblijven, zegt de agent. En achter het stationnetje staan twee auto's klaar om ze mee te nemen naar de grenspost. Een klein gebouwtje met iets wat lijkt op een container die eraan vastgeplakt is. Daar worden de jongens in opgesloten, zegt Loïc Ladel. Van een van de vrijwilligersorganisaties. Certaines caisses qui sont pré-cochées à l'avant-impression et notamment c'est qui dit je renonce à tous mes droits et je veux retourner le plus rapidement. Volgens Ladel worden de jonge migranten niet verteld wat hun rechten zijn. Ze zouden soms formulieren moeten tekenen die al voor ze zijn ingevuld en daar zou dan uit blijken dat ze volwassen zijn. Pour les renvoyer en tant que majeur. En daar zit het hem in, want meerderjarige migranten kan Frankrijk gewoon terugsturen naar Italië. On vient les chercher ici. Soit sinon par des richting de Italiaanse grenspost, zo'n 200 meter verderop. Des fois, t'as des petits groupes qui s'arrêtent sur le pont, et là, ils remontent, les policiers sortent du bureau. Ja, er vandoor gaan kan niet. Links is een bergwand en rechts is een afgrond, en daarachter de zee. Ah, regarde, il y a un groupe qui remonte là, qui vient d'être. Tu vois? Ah oui. Eux, ils viennent de sortir de. De Italiaanse militairen die de grens bewaken, sturen de jongens gewoon een kwartiertje later weer terug. Les policiers italiens, eux, ils ont. Des empreintes des jeunes quand ils arrivent à Lampedusa et selon l'âge qu'ils ont déclaré en arrivant bah s'ils sont mineurs ils les ramènent de Italianen hebben de jongens in het systeem staan met vingerafdrukken en leeftijden die zijn opgegeven bij aankomst in Lampedusa. Deze tieners hebben zich in Frankrijk gemeld en hebben daar dus recht op bescherming, zeggen de Italianen. Vraiment une gestion illégale de alsof het een spelletje pingpong is dus eigenlijk. Extrêmement multiple de la frontière et des droits des personnes étrangères. Het probleem is ook dat de Fransen niet weten waar ze al die minderjarige migranten moeten onderbrengen. Hun aantal is verdubbeld sinds vorig jaar. Aan de balie van het grenskantoor staat iemand van een van de organisaties die voor de opvang moet zorgen. Ik heb En hij zegt tegen de politieagent, ik heb hooguit plek voor 2 personen. En ja, ik heb net zelf toch zeker 10 jongens geteld die terugkwamen uit Italië. Ik zie l'avion roze. Nou, deze regio van Frankrijk is politiek gezien behoorlijk rechts. De mensen hier moeten dus niets hebben van die grote stroom migranten. En daar worden ze in gesteund door de minister van Binnenlandse Zaken Darmanin en door president Macron zelf. We kunnen niet de ellende van de hele wereld opvangen, zei hij eind september op de Franse televisie. C'est la réalité du phénomène migratoire. Il est européen. Et donc le cœur de la réponse n'existe pas. Er moet een Europese oplossing komen, vindt hij. Want als Frankrijk al kraakte onder de stroom die deze zomer op de muren bonste, houdt het bastion het dan de komende maanden. Half september kwamen duizenden migranten aan op het strand van Lampedusa. Veel van hen banen zich nu een weg door Italië. Veel van hen zitten straks ook op dat parkeerterrein bij Ventimiglia. Komen ze Frankrijk in? En restauranthouder Arnaud hoopt van niet. J'espère que non. Voilà, ouais. On a confiance en nos forces de l'ordre. Arnaud heeft vertrouwen in de grenspolitie, zegt hij. En met je cupidootje in een houten bootje. Méditerranée. Il y a 500 millions de migrants qui viennent ici. C'est sûr que pour le tourisme et la ville, ça sera pas terrible. Ouais. Après, auquel cas, là, pour le moment, ils font très bien leur travail et il y a personne. Maar ondertussen is Saleh nog steeds vast van plan om lichtstad Parijs te bereiken. Hoe dan ook. Yes, I want to go. I want to arrive in Paris and I see the light. Maybe car, train. Anyway, thanks to Paris. Ja, een reportage was dat van correspondent Eva Ramelow. Buitenland uitgelicht. Sahnelere oynarken aslında oynamıyoruz. Yaşıyoruz. Çünkü 50 metre ötemizde bunu 8 ay öncesinde çok değil, sıcağı sıcağına yaşamış insanlarla birlikte çekiyoruz. Temas halindeyiz, çok yakınız. Sahne bittiğinde göz göze geliyorum ve o an bir oyuncu için bence tarif edilemez. Het is ongelooflijk bijzonder om hier een film te maken, te midden van alle slachtoffers. Dat horen we een actrice zeggen over een nieuwe bioscoopfilm. Die gaat over de grote aardbeving die eerder dit jaar Turkije trof. Maar in het aardbevingsgebied zijn de slachtoffers daar helemaal niet blij mee. Ik praat erover met collega Cevihir Varan, die voor ons Turkije volgt. Cevihir, welkom. Dag. Fijn dat je er bent. Ja, ik moet zeggen, een film met als achtergronddecor de resten van een vreselijke aardbeving, dat klinkt enigszins absurd. Misschien is dat het ook wel. Deze film moet een bioscoopfilm worden over die aardbeving die op 6 februari plaatsvond. En op 6 februari 2024, dus precies een jaar na dato, moet de film zijn première gaan beleven. En we horen net de actrice, dat is een van die hoofdrolspelers. Dat is ook meteen een persmoment waarbij ook de gouverneur van de stad aanwezig was. Groots en met veel trots aangekondigd dat ze nu een film maken over die aardbeving. Dat is dus een fictiefilm. Maar je moet je voorstellen dat zij in een gebied zitten, misschien wel een meest zwaar getroffen gebieden van tijdens die hele aardbeving, waarvan nog heel veel puin ligt, waarvan veel gebouwen nog niet zijn hersteld, waarbij mensen ook aanwezig zijn die gewoon nog slachtoffer zijn geweest van die aardbeving. En te midden van die ramp, te midden van die nasleep van die aardbeving, heb je dus eigenlijk een filmdecor, een filmset, acteurs, actrices, een caravan, mensen worden geschminkt, die acteurs, die gaan even een scène draaien, komen dan weer uit, gaan weer in een caravan in. 50 meter verderop heb je nog slachtoffers. Ja, dat valt toch niet enigszins in goede aard bij de slachtoffers zelf van die aardbeving. Terwijl we de actrice horen dat ze dat juist heel erg bijzonder vindt. Kortom, we hebben te maken met een soort van een tegenstelling, een contrast. Ja, het wringt een beetje. En ik begrijp dat de slachtoffers ook niet blij zijn met die komst van de film. Klopt dat? Dat zeggen ze inderdaad. Ze zijn zelfs een online petitie gestart. Dan hebben we het over dus Hatay, dat is dus de regio waar het heeft plaatsgevonden. Ze zijn dus een online petitie gestart. Daarin zeggen ze het volgende. Ja, we vinden het niet kunnen dat nu een film wordt gemaakt zonder eigenlijk dat rekening wordt gehouden met ons trauma. Want wij zijn nog niet hersteld van de ramp. Veel gebouwen zijn nog niet opgeruimd. Veel puin is nog niet opgeruimd. Bovendien, wij hebben nog basisbehoeften die nog niet allemaal zijn voorzien.